Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni, Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz cacık olur diyorum. Derdim öylesine büyük ki dostlar, kırka yarıp yine kırka bölseler ve kırk bostana gübre diye serpseler, 40.000 tane ot biter de 40.000 derde deva olur diyorum. Ne oldu bana böyle durup dururken? Oğlan aldı başını gitti. Kız zaten lafımı dinlemezdi. Düğmem kopuk, paçam sökük. Oramda buramda çengelli iğneler. Bir de çengelli iğne nazar bozar derler. Hanımın çorabı kaçık, başında bigudiler. Karabaş bile suratıma bakıp bakıp havlıyor. Övünmek gibi olmasın ama dostlar, kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani ince kıyım doğrasalar beni, Akdeniz cacık olur diyorum. Ve hatta Atlas Okyanusu, ve hatta Hint Okyanusu, ve hatta Büyük Okyanus bile cacık olur diyorum. Böyle cacığa rakı mı dayanır? Çivi çiviyi söker derler, soğuktan donanı buzla ovarlar. Ben zaten yanmışım dostlar. Peki beni fırına mı koysalar? Zeytin suyuna kuru ekmek böyle gelmiş, böyle gidecek.